Денес многу, многу книги се пишуваат и многу статии и веројатно многу проповеди се проповедаат за тоа зошто црквата ја губи денес релевантноста, особено да кажеме во Европа, до некаде и во Северна Америка, ама особено во Европа, зошто црквата не е светло и сол, зошто не е релевантна за овој европски наш контекст. И сакам да кажам, да укажам на две работи, едноставно, едното е моје согледување, другото беше извадок од она што го читав во изминативе недели, а тоа е дека од една страна сметам дека црквата изгуби релевантност заради тоа што влезе во еден субкултурен менталитет, кој што беше изразен од јазикот на таква, на црквата, и тој субкултурен менталитет беше, како да кажам, тоа се фрази кои што никој не ги разбира, тоа се зборови кои што се нејасни за луѓето кои што се околу нас, и тоа всушност изразува или одразува еден наш став, културолошки земен став, субкултура. Ние сме си доволно, ние сме си супер, таму има некој опасен свет, ние треба да живееме вака како што живееме, да речи се да немаме контакт со светот. Зошто? Зошто светот е грешен и може многу брзо да не голфе. Субкултура. Одговор на таквите стравови е субкултура. Ама второ нешто кај што сакам да почнам ова серија на наши заеднички размислувања, на серија на проповеди, е всушност изјава која што има искажано еден од моите најдраги професори, а тоа е Гордон Фи, кога зборува за релевантноста, кога зборува за... А релевантност значи мој, твој живот, христијански живот, тој, релевантността значи животот на црквата во еден даден контекст, тој вели вака. Клучната разлика заради која што црквата ја губи релевантноста денес, е заради тоа што ние, како цркви и како поединци, многу малку знаеме за животот и за делувањето на Светиот Дух. И кога ние читаме во, да кажеме, во Дела апостолски, кога читаме Павло и послание, кога читаме што Исус имаше да каже во однос на Светиот Дух и на Утешителот, тоа веројатно, како да кажам, Светиот Дух е добар и останува некаде во Библијата. И добар е додека останува во Библијата, да случајно да не му даваме просто да излезе од Библија и да ни ги допре нашите животи. Читаме Дела апостолски како начин на живот и си викаме, добро, ова изгледа и има таков едно теолошко разбирање, овие нешта биле само за тоа време. Значи, тоа било за таа генерација, канонот се затворил, значи, новиот завет се оформил и повеќе немало простор за Светиот Дух. Мене малце чудно таквото тврдење, дека делувањето на Светиот Дух во мојот и во твојот живот денеска не треба да биде воопшто очекувано. И мислам дека денес многу често во црквата ние не сме многу далеку од оној запис кој што ни е нас даден во Дела апостолски во 19-та глава 2-ти стих, значи Дела апостолски 19-та глава 2-ти стих, во кој што Павле адресира, значи разговара со една група на ученици на Јован Крстителот, така се барем опишани, и во втори стих им вели: кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие му одговорија: ние не сме слушнали дека има Дух Свети. За жал, мислам дека црквата денес, општо црквата денес, на ова ниво сме некаде. Они слушнале, значи, затоа што ако били ученици на Јован, ќе разбереле дека главната поента на Јован беше која? Еве, иде еден после мене, и ако јас ве крштевам во вода, внимавајте добро, ако јас ве крштевам во вода, овој што иде после мене ќе ве крсти во Светиот Дух. Тоа е ветувањето. Значи, тие слушнале за тоа нешто, ама тие, како што овој дискурс ни вели, не слушнале дека има Свети Дух. И Павле се моли за тие да почнат живот, да почнат исполнување со Светиот Дух. И оно што е важно е да развереме дека Светиот Дух многу често е, како што ќе каже еден проповедник, Френсис Чен, заборавениот дел од тројството. Ај, Отецот знаеме, Татко, Отец, некако Син, знаеме дека Исус Христос е Синот, ама ние многу често веруваме во едно друго тројство, тоа е Отец, Син и Библија. И Светиот Дух некако ни е чуден, затоа што ние сме се повеќе и повеќе некакво рационалистичко општество и култура, не само тука, туку во светот. И како што има на еден детски час имало поучување за светиот дух и учителот кажал, светиот дух е невидлив, и детето кажало, ама јас сакам да биде невидлив, значи да ја да можам да го видам, да можам да го допрам, да можам да го опишам. А Исус, и ќе зборуваме следниот пат за Исус, Исус вика дека духот е како ветер, и всушност и на еврејски руах, значи и ветер и дух, и на старогрчки пневма, значи и дух и ветер. И вика, гласот му го слушаш, и ефектите можеш да му ги почувствуваш, ама не можеш да си го ставиш у кутивче, или да си го ставиш на привезок, и да си го ставиш у джеб, и да му правиш ти што сакаш, да го вртиш околу прско, нема што да правиш. Тоа е светиот дух. И ако ние видиме во Стариот Завет, ако видиме во Новиот Завет, ако видиме цела христијанска традиција, таа се заснива на живот во Светиот Дух. На живот во Светиот Дух, кој што, за да разбереме, мораме да разбереме кои се два суштински проблеми кои што Библијата цело време нас ни ги кажува. Два суштински проблеми кои што нас ни спречува да имаме заедништво со Бог. И ќе ви кажам, сакам да зборувам за заедништво со Бог, зашто заедништвото со Светиот Дух не е некаква мистична категорија, скри се некаде во планина или оди, не знам, покрај море. Или... Светиот Дух е насекаде. Исус, заради тоа им кажа во еден момент, јас морам да одам затоа што Бог сака да биде со секој еден од вас. Да не биде ограничен телесно, значи да не биде во ограничен просторно, туку да биде со секој еден од вас. И затоа ќе дојде и го ветува. Го ветува заради тоа што таквото наше заедништво, како што знаете, е всушност нарушено. Нарушено уште во првите неколку глави имаме опис за тоа нарушување, дека ние сме создадени за заедништво со Бог и ние заради бунтовноста, заради таа наша потрага по автономност, ние да си бидеме шефови, значи како ние да бидеме оние кои што ќе ги пишуваат универзалните закони, моралните закони, и како поединци, и како човештво, ние му свртевме грб на Бог. И цело време од таму подоцна, дури и кога беше даден закон после Мојсе. Значи, првиот проблем е секогаш непознавањето на Господ или непознавањето на Неговата воља. Значи, ние не можеме да живееме со Бог, ние не можеме да имаме слика за тоа што Бог сака, ако ние не ја знаеме Божјата воља, и таа Божја воља за нас е откриена во Светото Писмо, во Библијата. И многу често кога Библијата била, односно кога во тоа време зборот Божји бил запоставен, Бог праќа пророци исполнети со Светиот Дух да ги потсети всушност дека иако Израел избран народ, иако можеби ја и ти сме избрани, значи во смисла на тоа дека не дека сме посебни некои во Скопје или во Македонија, туку затоа што Бог по неговата милост нас не избрал, ние знаеме да забораваме кој е Господ. И христијанскиот живот во тој смисла е стварно како едно решето, кое што ако нема секогаш доток на Светиот Дух во нашиот живот, ако јас и ти редовно немаме заедништво со Бог, христијанскиот живот испарува. Недела, две, три, месец, два, три, четири, пет, после година дена, луѓе не се сеќаваат дека верувале во Бог. Епизода во животот. Бев еднашка со една другарка, бев еднаш со еден другар, а бе затоа што жена ми идеше и ја иде, затоа што милион работи. Истекува. И заради тоа, нашиот императив, да живееме со Господ, да живееме со Бог. Мој пријател и пастор на голема црква во Америка, наша драга црква и партнерска црква, North Point, од таму ни е Елизабет, со Инди Стенли, пасторот, разговараме и викаме вака, која е една најважна работа која што ти ги не кажеш на нас? Значи, што е едно нешто кое што, пример, ако имаш само една минута, би не укажал на нас? Кој е стожерот на твојот живот? Се врти и вика вака, моето заедништво со Бог, точка. Од таму се произлегува. Имате една црква која што е комплексна црква по начин на функционирање, ама суштината нивна е всушност заедништвото со Бог. И Енди вика, ако немам заедништво, вика, се друго што гледате е ветер и магла. Се друго се е лампиони, ме разбирате? Се друго се приказки. И ако првиот проблем е, значи, нема познавање на Бог, вториот проблем е всушност нешто што јас и ти го искусуваме, а тоа е следново. Дури и кога имаме информација, ние не можеме да бидеме исполнувачи на Божјата воља. Значи, не е само до информацијата. Ако беше така, Бог ќе пратеше само информација, еве ви 10 заповеди, вие и луѓето ќе кажа, леле, прв па слушаме за овакво нешто, Не знаев дека не треба да крадам, добро е што дознав сега, почнувам од денеска или барем од другиот месец, зашто овој месец треба малце да надокнадам. Значи, таква некоја, ако беше информацијата, само информацијата проблем, тогаш ќе беше лесна работа ќе беше. Еве ти информација, тере понатаму. Оно што цело време го читаме во Стариот Завет и во Новиот Завет е дека јас и ти како луѓе не сме во можност да живееме според Божјата воља сами по себе. Не сме во можност. И Бог на многу места во Стариот Завет го опоменуваше Израел одново и одново дека иако е избран, иако му се дадени заповедите, дека едноставно Израел не е верен на заветот кој што Бог го склучи со него. Како што и јас и ти многу често не сме верни на заветот кој што јас и ти сме го склучили со Господ. Односно, нашето верување. Тоа е нашиот завет. Моментот кога јас и ти сме рекле, Боже, верувам во Тебе и верувам дека Ти, Исусе Христе, плати за моите гревови, тоа е моментот во кој што ние влегуваме во тој нов завет. Тоа е новиот завет, не како книга, туку како индивидуален сојуз со Бог. И тука има еден текст кој што уште во Стариот Завет зборува за едно ново време кој што ќе дојде. Значи, очигледно. Израел знае што треба да прави и не може да прави. И на национално ниво, и на поединечно ниво. И како секој еден човек изфрустриран од таквата неможност, Бог зборува преко Еремија и зборува дека тоа не е крајот. Дека тоа всушност не се... Дека таквата состојба не е финална. Еремија 31:31 ќе читаме. Еве настапуваат дни, вели Господ, и ќе склучам со домот Израелов и со домот на Јуда нов завет. Не е онаков завет, каков што склучив со предците нивни во денот кога ги фатив за раце, за да ги изведам од египетската земја, тој мој завет тие го нарушија, иако останав во сојуз со нив, вели Господ. Со други зборови, Бог остана верен на неговите ветувања, а Израел и Јуда не. Но еве го заветот што ќе го склучам со домот Израелов по оние дни, вели Господ. Ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни. Па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И нема повеќе да учат еден друг, брат брата, и да зборуваат познајте го Бог, зашто сите тие од мал до голем сами ќе ме знаат, вели Господ. Бидејќи ќе им ги простам беззаконијата нивни, и за гревовите нивни нема веќе да се сеќавам. Така вели Господ, кој го даде сонцето да свети дење и им даде наредба на месечината и на ѕвездите да светат ноќе, кој го бранува морето, кога брановите негови бучат, Господ Саваот е неговото име. Ако тие наредби престанат да ги применуваат пред мене, вели Господ, тогаш и племето Израелово ќе престане да биде народ пред мене за секогаш. Така вели Господ, ако може да се измери небото угоре и основите на земјата да се испитат удолу, тогаш и јас ќе го отворам сето племе израелско за се оно што го правеа, вели Господ. И ова е таа тензија во која што живееше Израел. Значи тензија дека Бог беше цело време верен со нив, им даваше милион шанси. И ако читаме низ Библијата, ако ги читаме особено псалмите, ако ги читаме, ќе видиме една работа. Дека во еден момент, ако читаме старозаветни неколку текстови, ќе видиме дека во еден момент Израел си помисли нешто што јас и ти си го помислуваме. Ние ќе си грешиме колку што сакаме и ќе тераме по наше колку што сакаме и дека Бог е како некој, стварно е дедо Боже и не памти многу и можеме да го подзалажеме, ако му речеме еј колку си добар, колку си голем, ќе се насмее и ќе ни рече супер, заради тоа што си волку речи пред мене и затоа што волку комплименти ми даваш, ќе ти простам. Значи Израел влегуваше во такви циклуси цело време. И Господ го дава ова неверојатно ветување. Дека веќе нема да биде односот со Бог граден од надворешни фактори. Еве ви закон и врз основа на тој закон вие ќе имате заедништо со мене, туку дека ќе се случи нешто кое што всушност ќе го промени она кое што сите ние копнееме кај нас да биде променето, а тоа е нашето срце. И кога Библијата зборува за нашето срце, зборува за мојата и за твојата суштина, какви сме ние на вистина внатре. Таа суштина која што можеби другите луѓе не ја знаат до крај, таа суштина која што понекогаш е мистерија и за нас самите, она наше сепство, нашиот идентитет. И вели тука, ќе го запишам мојот закон и тука ќе предизвикам трансформација и ќе влезе човештвото всушност во една нова ера. Една нова ера која што ќе значи нов градење на еден нов народ Божи, кој што ќе постои на оваа земја, преку Светиот Дух, се додека Бог повторно не дојде. И тоа ветување, од друга страна, е потврдено во Јоил. Значи, Јоил во втората глава и повторно во Дела апостолски зборува токму за една таква промена, односно за начинот на кој што ќе се случи таквата промена. Ќе се случи во последните денови, кога Бог повторно ќе го даде Светиот Дух на својот народ. Во Стариот Завет, Светиот Дух доаѓаше само на поединци, и тоа за некое време. Царот го добиваше Светиот Дух, ама Бог знаеше да го одземе, пророците го добиваа Светиот Дух, уметниците и тие што се бават со уметности, имаме неколку описи, го правеа тоа што го правеа преку Светиот Дух, ама Светиот Дух не беше даден на таков начин да целиот народ, да секој ден член на Израел, дел од Израел, може да го има. И Јоил зборува за едно такво време, за последно време, во кое што Светиот Дух ќе се излее. Односно, во кое што Светиот Дух ќе биде дел од мојот и од твојот живот. Ќе стане достапен за сите. И тоа што евреите не може да го поверуваат, е дека ќе стане достапен за евреите и у некои што не се евреи. Дека Бог спрема нешто што тие едноставно не можат ни да замислат. Дека Бог ќе даде тој дух кој што го исполнуваше храмот, тој дух кој што учествуваше во создавањето, тој дух кој што Еремија го навестува во оваа 31 глава, тој ќе биде даден за мен и за тебе. И сакам да кажам една работа, една главна работа, која што ако ништо повеќе не запамтиме денес, ова треба да го запамтиме. Не можеме сами. Не можеме без Светиот Дух. Не можеме без таа длабока, Божја, мистериозна промена во нашиот живот. Не можеме. Се друго е легализам. Се друго се мои твои приказки на волја. Некој има можеби посилна волја, ќе издржи, не знам, да не греши во одреден смисла, ама Римјаните 3:25 ни кажува дека сите сме ние грешни и сите сме ние лишени од славата Божја. И дека ние суштински имаме потреба од една таква трансформација. Трансформација која што може да даде само Бог. И дека всушност христијанскиот живот е најмачен кога се живее само како има, не знам, заповеди и сега ја не би ги правил тие, значи ја не би ги почитал тие заповеди, ама ептен морам да што ќе одговарам пред Господ еден ден. Исус неслучајно во Марко 7 глава вика, кога се фатија фарисеите со него да дискутираат дали треба да се мијат раце пред јадење, така. Ја мислам дека фарисеите биле добри пријатели на мајка ми, кога ја растев. Просто цело време тие бе главните кавги. Мијте раце. Тој императив звонеше ке мене и ке брат ми. И ние као, ама мијатме раце вчера. Значи, да. Не, мијање раце. И ова е еден текст во кој што... Ова е текст кој што треба да им го прочитаме на децата, па да ни го цитираат на нас дома, на родителите, дека не треба не мора баш да се мијат раце, дека не е тоа суштински. Ама, зашто стана збор? Фарисеите упорно форма. Само, нели, да биде се фино, да се мијат раце. Исус им вика, знаете што? Лесно е да се измијат раце. Тешко е да се промени срцето. Раце денес, цк, толку е. Ама немаме таков течен сапун за срцето во продавница. И таму Исус вика, заради тоа што однатре од срцето човечко излегуваат лоши помисли и прелюбодејство и блудства и убиства и кражби и лакомства и лукавства, пакости, злоби, око завидливо, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло однатре излегува и го осквернува човекот. И нашиот најмал, мислам, во суштинска смисла, нашиот најголем проблем е тоа. И Божето големо ветување кое што е всушност дадено, и во Еремија, е дека Бог ќе почне таму во мотивот во твојот живот. И не можеш сам, не можам сам. Джабе удираме глава од зид, кога ние мислиме дека можеме сами да се промениме. Знаете што? Кога јас и ти мислиме дека можеме сами да се промениме, читаме и сака се стегнеме поише, уште поише, уште поише, ние всушност не разбираме кој е Божјиот дар за нас. Дека Бог сака да даде променети срца. И ветувањето за мен и за тебе денес е променето срце, кој што ќе произлезе од нашето заедништво со Бог, односно со Светиот Дух. Тоа е суштинската улога на Светиот Дух. Нема начин, нема можност јас и ти ова да го направиме поинаку. И оно што е најважно за Светиот Дух, кога ние зборуваме за Светиот Дух, понекогаш тој во теологијата, за жал, веднаш етикетата е мистична традиција. Некои живеат у град, некои живеат у село, ама некои се мистична традиција. Живеат по пештери, по дрва, не знам кај живеат. И дека тоа е само за веројатно за тие малку луѓе одбрани од Господ да живеат еден таков живот. Светиот Дух читаме и ќе читаме, значи. Проповед по проповед сакам да разговараме заедно, сакам да се отвориме за не само да слушнеме за Светиот Дух, туку да се отвориме, слушајќи за Светиот Дух да се отвориме за делувањето на Светиот Дух. Тоа е најважно. Да се отвориме јас и ти. Затоа што не можеме поинаку. Заради тоа што не е тоа само некакво мистично искуство кое што некој го има, друг го нема, туку нешто кое што е дадено за секој од нас. Кога читаме Павле и ќе зборуваме за Павле, ќе видиме дека Светиот Дух учествува во нашето обраќање, учествува во нашиот раст духовен, тој момент на посветување и дека тој и со него ние можеме само да истрчаме до крај и да имаме плодоносен христијански живот. Јас во мојот живот сум благодарен што многу рано луѓе мене ми посочија за овој прекрасен Божји план. Дека Светиот Дух е даден и дека не е земен, туку дека е се уште тука и дека Бог го дава на оние кои што го барат. Дека не можам сам. Дека не можам сам, често пати за нас значи удар на нашето его, како бе не можам сам, све можам, нели, само да запнам. И од друга страна, тоа не можеме сами, не можеш сам, не можам сама, не може сама, значи дека само по себе би било страшно, ако Бог не ни кажа, не може само, ама јас имам за тебе решение. Јас имам начин, јас имам чекор напред. И плодоносен живот, значи всушност, библиски гледано, ќе зборуваме и за тоа, Галатијаните 5 глава, плодоносен живот значи живот во Светиот Дух и со Светиот Дух. Зошто? Затоа што Светиот Дух сака во тебе и во мене, ова е неверојатната вест, да произведе Христов карактер. Не темперамент Христов. Не темперамент Христов, многу битна работа. Во сите наши традиции имаме некакви идолизации на темпераменти. Ако дојдеш во Пентекостна црква и ако дигнеш раце, Духот е тука. А ако случајно провериш у џеп дали имаш нешто, Духот си отишол. Толку, завршува приказка. Во некои други традиции, ако гледаш надоле и ако зборуваш тивко, тогаш веројатно си духовен. Ако збориш малце погласно, тогаш веројатно треба да се покаеш и треба да научиш да зборуваш малце потивко. Духовноста. Сакам да ви кажам и ова. Духовноста е клучен христијански збор, клучен христијан, значи стожер на христијанскиот живот, кој што беше непознат во грчко-римскиот свет, кој што беше непознат во другите религии и во другите култури. Да бидеме јас и ти духовни, ово што денес го зборувам, е верувам, Бог не повикува јас и ти да станеме по-духовни, да го продлабочиме нашиот однос со Светиот Дух. Да бидеш духовен значи да живееш со Светиот Дух. Не, денес како, другар ми е многу духовен, многу се интересира за некој, нека оние како се кажат парапсихолошки феномени. Отвори Библија, Нов Завет од прва до последна страна, тоа нема никаква врска со духовност. Ама денеска со тие маркетинг стратегии лепме само духовност на луѓето, им изгледа дека тоа е нешто неутрално. Црквата и онака не знае кој е Светиот Дух и си викаат, нели, лепни го духовност, ќе има подобра продажба. Јас стварно верувам дека денес Бог нас не повикува и понатаму ќе ви кажам уште од сега што ќе зборуваме, да се предадеме. Да се предадеме на тоа што Бог ни го зборува. Да се предадеме на оно што Бог ни го зборува повеќе време или пократко време или можеби оно што ќе ни го зборува во следните неколку недели. Зашто кога Бог ни зборува преку Светиот Дух во нашиот живот и ние сме непослушни, ние влегуваме во еден во едно сценарио на пустината во Стариот Завет опишано. Вртиме кругови. Вртиме кругови. Духовни кругови. И таман си викаш добро е и пак круг. Мразев како дете вртење во круг во било која форма. И но ние вртелешки и вака кога се вртевме во круг, зашто на крајот на вртење во круг паѓав на земја, ми се лошеше и небото ми изгледаше дека не е баш стабилно. Во нашиот христијански живот, кога вртиме кругови духовни, кога не дозволуваме Бог да не води, кога не сме послушни на оно што Бог го прави во нашиот живот, кругови. Кругови. И ова што денес како зборувам е да се отвориме за оно што Бог ни го дава, за оно што Бог ти го зборувал, ќе се фасцинирате. Како пастор ќе ви кажам, ќе се фасцинирате за тоа колку всушност Бог им зборува на луѓето. Колку Бог им зборува на луѓето. И тоа многу, многу, многу пред ние да кажеме станаа на новородени христијани. Им зборува Духот Свети уште од детството. Се молат оние кои што никогаш во семејството немале Библија, никој не им кажал за Бог. Во основно школо, средно школо, во клучни моменти, нешто ме задржа, некто... Како да слушнав внатрешен глас кој што ми кажа стоп, или слушнав глас стоп и за жал продолжив и сега животот ми убеља. Тоа е тој момент во кој што Светиот Дух зборува. И Светиот Дух зборува и не можеме да го ставиме на привезот. Затоа што е Божји Дух. Затоа што тоа е тоа Божјо присуство, лично Божјо присуство. Значи, некако сила, некако ветер, некако еркондишнер кој што не дувка и добро што не лади, почна да не лади доминатиот пат. Туку суштински ни зборува. Денес и следниот пат сакам да зборуваме за идентитетот, кој е Светиот Дух. Од таму мораме да почнеме. Зашто ако не почнеме од Божјото откровение, од оно што Божјиот народ инспириран од Светиот Дух го запиша за тоа кој е Бог и кој е Светиот Дух, ние ќе лутаме. И денес има реално има многу фрикови, псевдохристијански фрикови кои што нанесува срам на името на Светиот Дух, сам срам на Бог како Тројца, како Отец, Син и Свети Дух. Некој од нив ни дојдоа преку телевизија многу брзо, пред сите други. Фини, бели одела, дуваат, некако мене, требаше да паднете вие, ама тоа не го знаете. Евангелизираат, идат во Африка, во најсиромашните места, во Азија, не знаат дека BBC им ставил новинар на грб, застануваат у Милано, си купуваат одела, сукни, од тие поефтините, по 2-30 000 евра, приватното авионче, да не се мачи, нели, фрикот, и продолжуваат. И оно што е суштински важно е да разбереме дека тоа не е действува на Светиот Дух. Ама тоа не би требало нас да не отргне од Божјото делување во нашиот живот. Зошто? Затоа што како што почнав, нема такво нешто. Не можеш без Светиот Дух. Затоа ќе зборуваме за идентитетот, за да не помислиме дека се што е чудно е всушност Светиот Дух и ја не сакам да имам ништо со Светиот Дух. Тоа е често пати логиката. Ова е лудост, значи ова е какви дувања, какви приказки, какви лежења на патос, как мислам. И ја не сакам да имам ништо со Светиот Дух. Тоа е опасен став. Тоа е став кој што во нашиот, во мотивот, во живот има реперкусии. Понатаму ќе зборуваме за плодовите, на Светиот Дух ќе зборуваме за сведоштвото, мисијата. Светиот Дух ќе зборуваме за нешто кое што, ако не ти е близко денес, не сум пророк, значи не пророкувам, ќе ти дојде кад таа во твојот живот, а тоа е страдање. Ова не е пророкство, ова е реален живот. И како Светиот Дух во нашиот живот, кој е Божјиот план, значи како Светиот Дух всушност во таквите моменти има посебна служба во нашите животи. Ќе зборуваме за даровите на Светиот Дух. И со самото тоа јас верувам дека ќе исчекориме чекор напред во уште поблиско, поинтимно заедништво со Бога. Тоа е целта. Бог нека ни биде на помош и нека ни даде сила, нека ни даде отвореност за делувањето на Светиот Дух. Без кој што јас и ти не можеме да бидеме христијани. Светиот Дух, кој што е од Бога ветен и од Бога даден. Amin.